Sevgili dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim, gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bugün de İbret Aldın mı programımızda yerimizi almış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Efendim, programlarımızda kıssaları takip ettiğimizi artık biliyorsunuz. Biz de tekrar tekrar söylüyoruz. Ola ki açıp da televizyonunu ilk defa bizi dinleyenler olabilir diye bir ihtimal de gözetiyoruz. O yüzden de bazen böyle tekrar türünden cümleler kurabiliyoruz. Kıymetli dostlar, en son Hazreti Nuh'un tebliğinde kullandığı temel unsurları, ifadeleri, beyanları aslında ifade etmiştik. Ve demiştik ki Hazreti Nuh diyor ki kavmine, ya kavmim, yakıcı sizi kuşatan bir azap gelmeden evvel Allah'a ibadet edin. Allah'a ubudiyet edin. Kulluk üzerine hayatınızı kurun. Ardından da hatırlayınız ikinci temel esası, takvayı kuşanın. Yani Allah'tan yana bütün destek sistemlerinizi oluşturun. Onu kavi kılmaya çalışın. Ve hayatınızı onun hassasiyeti, onun efendim sorumluluğu, duyarlılığı üzerine kurun. Ona dair sorumluluk ve duyarlılık üzerine hayatınızı kurun. Üçüncüsü, bana itaat edin. Bana derken şahsıma değil, benim üzerimdeki risalet ve nübüvvet vazifesinin getirdiği efendim o manevi vazifeye, Allah'ın peygamberi oluşumun getirdiği mesaja itaat edin ve ona göre yaşayın diye söylemişti. Hep efendim azap vurgusu mu yapıyor diye ben bir sual etmiştim Mehmet hocama ve orada hayır, bu bir neticedir diye söylemiştik. Yani kavmini de böyle hep sert bir şekilde ben apaçık uyarıcıyım, işte efendim korkutucuyum manasında değil, daha önce yaptığı pek çok farklı ifade biçimleri, bunun içerisinde tatlı, şefkatli, merhametli, muhabbetli, yani değişik şekillerde, değişik kademelerde uyarı sistemlerini kullanarak bir tebliğ metodolojisi takip ettiğini görmüştük. En sonunda da iflah olmayan, inadında ısrar eden bir kavim karşısında tıpkı yaranın cerahatle dolması ve kangrene doğru gitmesi karşısında doktorların, tabiplerin neşteri sert vurmaları gibi bir üslup ortaya koyduğunu adeta söylemiş idik. Efendim, kaldığımız nokta burasıydı. Bu kısmı, yani Hazreti Nuh'un şahsında tebliğinin temelleri, esasları, kavminin ona karşı ifadeleri, bunları Kur'an'ın referanslarıyla işlemeye devam edeceğiz diyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Bilmiyorum Yusuf Bey, özetleyebildim mi ama mesele bu meyandaydı. Gayet efendim, güzel. Zihnimin toparlayabildiği kadarıyla. Kıymetli hocam. Azap vurgusunun da evet, tebliğin ilk maddesi değil. Bir birikimin sonucu olduğunu özellikle beyan etmiş olalım. Evet, vurgulamıştık, bir daha da tekrarlamış olduk. Evet. Söz sizde hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli bir ibadet akşamı diliyorum. Allah-u Teala kıssalardan hisseyap olabilmeyi kardeşlerime de bize de nasip eylesin. Hazreti Nuh örnekliğinde bu hakikatleri dinlemek, anlamak, yaşamak, uygulamak, etrafımıza, çevremize örnek olacak bir duruş ve duyarlılık ortaya koymak azmindeyiz. Rabbim sizi de bizi de mahcup bırakmasın inşallah. Amin. Anladım. Evet, Hazreti Nuh muhteşem bir peygamber. Tebliğinin esasları harikulade İslam inanışını, tevhidi ortaya koyan, özetleyen argümanlar içeriyor. Çevresine sahip çıkması noktasında, müminlerini kucaklaması, onlara kol kanat germesi noktasında çok önemli bir örneklik teşkil ediyor. Ki ey kavmim hitabında bunu söylemiştik. Ey kavmim hitabında bunu dile getirmeye gayret ettim. Dışlayıcı, nefret ettirici, uzaklaştırıcı, kendisinden tiksindirici bir üslup takınmadığını bu vesileyle beyan etmiştik. Söylediği hakikatlerin muhatapların lehine şeyler olduğunu leküm ifadesinden hareketle vurgulamaya çalışmıştık. Nezir-i mübin oluşu üzerinde çok durmamıştık. Bir önceki programda durmuştuk ama sözün burasında hemen söyleyeyim. Uyarmak, tebliğ etmek, korkutmak anlamlarının yanında nezirin bir de adanma, kendini görevine adama manası olduğunu beyan etmiştik. Mübin oluşun sunacağı hakikatleri açık dille, muğlak ifadeler kullanmadan, fasih bir üslubu takınarak açık gerçeklikler şeklinde ortaya koymak durumunda olduğunu ifade etmiştik. Çünkü vahiy mübindir. Vahiy mübindir. Beginat şeklinde hakikatler içerir. Dolayısıyla bu hakikatleri muğlaklığa terk etmek ve onları anlaşılmazlığa terk etmek durumunda değiliz. Konuşmalarımızı da o noktada bir peygamberi üslupla açık ve seçik cümlelerden oluşan yuvarlak cümleleri kullanmayan bir üslubumuz olsun diye Hazreti Nuh'un tebliğini anlamaya gayret ettik. Evet, kulluk üzerinde durmuştu, takva üzerinde durmuştu, itaat üzerinde durmuştu ve bunun iki tane çok önemli sonucunun olacağını ifade etmişti. Bu sonuçlardan bir tanesi muhatapların günahlarının bağışlanması. Yağfir leküm min zünubiküm. Min zünubiküm işte oradaki min edatının hem bazılık manası verdiğini hem hepsi manasını verebildiğini burada söylemiş olayım. Bir de ecele tehirin özellikle hatırlatıldığını ifade edelim. Eceli tehir değil, ecele tehir. Yani eceli ertelemek değil, ecele ertelenmek. Evet, yani daha önceden tevbe edip, daha önceden bir azapla buluşmamak uyarısında bulunuyor. Çünkü insanın eceli geldiğinde, süresi dolduğunda onun tehir edilmeyeceğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu ayetlerin biri de zaten onu söylüyor. Bir parantez açalım mı? Çünkü izleyicilerimiz bu ecele tehirle ecele tehir meselesini çok anlayamayabilirler. Çünkü herkes hani Arapçanın efendim o semantiğini, akışını, mantığını hissedemiyor özellikle toplumumuzda umumi. Evet. Genel dinleyici açısından baktığımızda benim sunucu şefkatim kabardı da bir anda. Estağfurullah. Onu yani Allah'ın eceli tektir, birdir. Bir insanın ömrü, yaşayacağı ümmetin de eceli birdir, değişmez. Evet. Bu sabit. Yani sizin öleceğiniz diyelim ki 20 yıl sonrasıysa bu değişmez. Ama ecele tehir meselesi şu. Siz o günah, fısk, fücur, yanlış üzere devam ederken bir ecel önceye alınabilir. Yani sizin hayatınıza daha önce son verilebilir. Evet. Azap sizi daha önceden gelip kuşatabilir. Aynen öyle. Siz o zaten ertelenmeyen ömrünüzü normal doldurmuş oluyorsunuz. Evet. Yaşamış oluyorsunuz değil mi? Ecele tehir meselesi. Evet. Ecele tehir o. Yoksa eceli tehirden söz edilmiyor. Çünkü Münafıkun suresinin 11. ayeti çok açıktır. Bu cümle de öyle. İnne ecelallahi izâ câe lâ yuakhar. Evet. Allah'ın takdir ettiği ecel geldiğinde tehir edilmez. Evet. Ama siz işte gerekeni yapmazsanız, mesela arabalar için örnek verelim. Diyelim ki 500 bin kilometre yapabilecek bir araba üretiyorsunuz. Şu yollarda, şu şartlarda bu diyelim 1 milyon kilometre gider diyorsunuz. Evet. Ama siz geliyorsunuz o arabayı alıyorsunuz. Dağa taşa vuruyorsunuz, hor hakir kullanıyorsunuz, her perişan ediyorsunuz, 50 bin kilometre de yıkılıyor. O zaman işte ecele tehiri gözetmeyen adamın önceden işi sona erdirmesi gibi bir sonuç verir. Zaten adam öldürmenin de karşılığında kısas cezasının bulunmasının mantığı da budur. Sadaka ömrü uzatır da böyle algılamak böyle lazım. Böyle anlamak, evet, bereketlendirme anlamında. Feyizli kılma anlamında anlamak lazım. Yoksa süresi geldiğinde onun tehir edilmeyeceği bir Kur'ani hakikattir. Evet. Bunu unutmamak 80 lazım. 80 yıllık ömrü 85 yıl yaptığı yapmaz. Anlamında değil. Değil, evet. Evet. Şimdi devam ediyor Hazreti Nuh. Bakın diyor ki, Estağfirullah, surenin yani Nuh suresinin 5. ayetinden itibaren bugün konuşacağız. Buyuruyor ki, Kale, diyor ki Hazreti Nuh, Rabbi, ey Rabbim. Ey Rabbim, işte bir peygamberi duruşun güzel nezih ifadelerinden biridir. Yani kendi adına değil, birisi adına bu görevi yapıyor. Yani Risalet zaten birisinin mesajlarını bir başkasına iletme görevidir. Rabbi, ey Rabbim, bir anlamda sığınıyor Cenab-ı Hakk'a. Onun kendisini sahiplenmesini istiyor ve ona ait olduğunu dile getiriyor. Ey Rabbim, inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Şimdi bakın, kardeşlerimin biraz daha dikkatli takip etmesini istiyorum. Da'avtu kelimesi çok önemli bir kelime. Evet. Şimdi bu kelime 5. ayette var, 6. ayette var, 7'de var, 8'de var. Böyle hakikaten evet. Sürekli kullanılıyor bu kelime. Evet, ilginç. Dua kelimesi. Çünkü tebliğ eğer davet usulüyle, üslubuyla yapılırsa başarılı olur. Evet. Allah-u Teala hem kendisinin çağrısını hem peygamberlerinin tebliğini yaparlarken onlara yönelttiği kelimelerin en yaygın olanı bu dea kökünden olandır. Mesela Rabbimiz kendisi çağırdığını ifade ettiği ayetlerin birinde Yunus suresi 25. ayette buyuruyor ki Estağfirullah. Vallahu yed'u ila darissalam. Allah barış yurduna davet ediyor. Evet. Allah davet ediyor. Çağırıyor. Ve yehdi men yeşâ'u ila salatın müstakîm. Ve dileyen herkesi de o müstakim yola hidayet ediyor. Dileyeni o yola hidayet ediyor. Tebliğ, çağrı, davet kelimesiyle karşılanıyor. Yunus suresi 25. ayette. Hazreti Peygamber'e bu anlamda emir buyurduğu bir ayetinde Nahl suresi 125. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki Estağfirullah. Ud'u ila sebili rabbike. Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. İçi dolu sözler ve güzel öğütlerle Rabbinin yoluna davet et. Davet eğer tebliğiniz davet üslubuyla gerçekleşiyorsa zaten sözünüz muhatabın yüreğine hitap eden bir içerikte dizayn edilir. Yani bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, öfkelenerek, dışlayarak, kızarak davet edilmez. Onun adına hakaret derler. Bu davet bizim İslam inanışında mesela bu çalışmalarımızın asıl daha toparlayıcı adı cihattır. Ve cihat milletin zannettiği gibi savaş meydanlarında adam öldürmekten ibaret değildir. Kıtalden ibaret değildir. Evet, bizim cihadımız kıtalden farklıdır. Kıtal kendini savunma anlamında savaş meydanına çıkmak eylemidir. Cihat ise adam kazanmaya yönelik bir eylemdir. Öldürmeye yönelik değil. İnsan kazanma cehdi. Cehd, evet. İnsan kazanma için yapılan faaliyetlere cihat denir. Onun için Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın muhataplara anlatılmasının adını en büyük cihat diye ilan etmektedir. Furkan suresi 52. ayet. Fela tuti'il kafirin. Sakın ha kafirlere aldırış etme, boyun eğme. Ve cahidhum bihi. Kur'an'ı anlatarak cihad et onlarla. Cihaden kebira. En büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır. İşte davet böyle şekillenir. Allah-u Teala onun için ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Hem hikmet Kur'an'ın sıfatlarından biridir hakim olarak, hem de el mev'iza kelimesi Kur'an'ın isimlerinden bir tanesidir. Sizin davetiniz Kur'an'la olacaktır. Onun için Allah-u Teala Kaf suresi 45. ayette peygamberimize hitaben buyuruyor ki nahnu a'lemu bima yekulun. Biz onların neler dediğini çok iyi biliyoruz. Ve ma ente aleyhim bicebbarin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Fezekkir bil Kur'ani. Kur'an'la onlara hatırlatmalarda bulun. Kur'an'ı anlat. Davet Kur'an'ı anlatmakla yapılır. Öyle hikaye masal anlatmakla değil. Evet, geçmiş milletlerin hayat tecrübelerinden sunumlar yapmak da önemli bir tecrübedir. Ama hikmetle olacak işte. Evet, o hikmetle olacak. Adına Allah'ın onay verdiği anlatımları kullanacaksınız. İşte o Kur'an kıssalarıdır. Evet. Bu yapılırsa doğru şeyler yapılmış olur. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Ahzab suresinde bir grup ayette 44, 45, 46. ayetlerinde orada buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü inna arsennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve da'iyen ilallâhi biiznihi. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i görevlendirmiştir. Evet, dolayısıyla bizim literatürümüz davettir. Onun için ümmeti ikiye ayırır bizim kültürümüz. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Bir, kendileri icabet etmiş olmuş, kabul etmiş olanlar, diğeri de kabul etsinler diye davetimizin devam ettiği insan toplulukları olarak. Hazreti Peygamber bu davetini dile getirdiği bir ifadede Yusuf suresinde buyuruyor ki قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ İşte benim yolum bu. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Ben Allah'a davet ederim. عَلَى بَصِيرَةٍ Bir basiret üzere اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْن۪ي Ben ve bana tabi olanlar biz böyle yaparız. Bakın Yusuf Bey, Allah'a davet, Allah'a davet diye bir misyonu var peygamberlik kurumunun. Hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Peki buradan bizim anlayacağımız ne var? Bugün din tebliği yapan, din adına konuşan insanların Allah adına konuştuklarını unutmamaları lazım. Çünkü onları dinleyenler Allah'ın bir kelamını, bir hakikatını dinliyorlar, psikolojisiyle bakıyorlar, kulaklarını efendim açıyorlar, gözlerini dört açıyorlar. Niye? Allah'ın bir hakikati, bir kelamı, bir buyruğu, bir prensibi ona anlatılıyor. Duygusuyla bunu yapıyorlar. Oysa şimdilerde ya mezhebe, ya tarikata, ya cemaate, ya gruba, ya partiye, ya şuraya, ya buraya. Peygamber kendine davet etmiyor, Allah'a davet ediyor. Bütün peygamberler böyle yapıyor. Öyleyse bizim davetimiz de Darüsselam dediğimiz Kur'an'ın yoludur, Allah'ın yoludur. Allah'a davet edeceğiz. Başka davet argümanları geliştirmeyeceğiz. Yani bana gel, benim camime gel, benim efendim meşrebime gel, benim mezhebime gel, benim cemaatime gel, benim dergime gel, benim gazeteme gel, benim televizyonuma gel, radyoma gel. Değil. Daha somutlaştırıyorum. Hı-hı. Böyle değil. Allah'a biz, gel. Biz daha da şey yapalım. Diyelim ki sen bana gelme. Sağa sola da gitme, kendine gel. Kendine gel. Fıtratına aynen. gel kardeşim. Aynen öyle. Aynen. Allah'ın seni programladığı fıtratına gel. Aynen öyle. Dolayısıyla vahiy fıtratın ikiz kardeşidir. Kesinlikle. Dolayısıyla davet yani davet budur. Budur yani. Bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Böyle olunca yani bu yaptığın işten hiç kaybetmezsin zaten. Yani bunu yapıyorsan zaten kazanıyorsun. İbadeti yapıyorsun, Allah'a davet etmiş oluyorsun, onun yoluna davet etmiş oluyorsun. Başka davet adresleri sıkıntılı olabilir. Nereye gideceği belli olmaz. Allah-u Teala En'am suresinde onun için sayıyor 151, 152, 153. ayetlerinde 10 tane esas üzerinde duruyor. Ondan sonra buyuruyor ki ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen. İşte benim dosdoğru yolum bu. Fettebi'ûhu. Bu yolu takip edin. Kur'an'ı yani takip edin. Ve lâ tettebi'us sübule. Başka yollara tabi olmayın. Feteferraka biküm an sebîlihi. O başka yolların her biri sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Davet Allah'a olacak. Hazreti Nuh bunu söylüyor. İnni da'avtu kavmî. Kavmi ifadesiyle ilgili geçen programda söylemiştim. Sahiplenici bir duygu vardır. Leylen ve nehara. Gece gündüz. Gece gündüz. Bu ne demek? Gece gündüz. Durdurak bilmeden, yorulmak nedir bilmeden, hep biri bana gelsin demeden, sırası geldiğinde kendin giderek, gün gelir konuşarak, gün gelir susarak, gün gelir giderek, gün gelir başkalarını davet ederek, gün gelir yazarak, şimdi bugün için söylüyorum, yazarak, gün gelir konuşarak, televizyon programı yaparak, konferans vererek, yani gündüz ve gece, yani ne kadar çeşitlilik varsa, gündüz neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak, gece neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak tebliği yapmalı, tebliğ ile ilgili görevini yerine getirmelidir bir adam. Durdurak bilmeden gündüz ve gece. Bakın Yusuf Bey, çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de mesela bu tür, mesela tesbih ile alakalı sebbihuhu bukreten ve aşiyya ifadeleri vardır. Sabah, akşam ifadeleri vardır. Hani o bukre kelimesine bazıları sabah güneş ışığından öğleye kadar, esil kelimesine de öğleden sonra akşama kadar. Mesela böyle manalar veriyorlar filan. Bazen duha kelimesi kullanılıyor kuşluk gibi. Bazen işa kelimesi kullanılıyor. İşte yatsı gibi böyle ifadeler var ama bunlar hep 24 saatin içinde belli kesitlerdir. Belli dilimler. Belli dilimlerdir. Bu öyle demiyor Hazreti Nuh. 24 saat üzerinden yani mesai mefhumu dışında görevini yapan bir peygamber olarak değil, görevini yaşayan bir peygamber olarak bu işi yapıyor. Gece gündüz. Bunun zaman dilimi yok, saat dilimi yok, mesai mefhumu yok. Sürekli durdurak bilmeden gece gündüz tebliğ görevimi yaptım, kavmimi davet ettim diyor. Sonra felem yeziduhum duai illa firara. Ben bu adamları ne kadar davet ettiysem Benim davetim onların firarını artık kaçmalarını arttırdı. Zaten kaçtı gitti bunlar. Ben ne kadar davet ettiysem onlar kaçtılar. Şimdi Yusuf Bey, bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmaktan da ikide bir korkuyorum. Çünkü bazen söylemek istemediğim şeyleri anlıyorlar. Mesela Facebook üzerinden bazı paylaşımlar yapıyorum. Ve benim hiç kastetmediğim şeyleri adamlar aşağıda böyle bir kavga ediyorlar birbirleriyle ki. Yani bin pişman oluyorum öyle şeyler paylaştığıma. Evet. Şimdi bazen yani ne demek istediğimi doğru hocam, anlatamıyor muyum? Ben ne yanlış anlamazsam bu bir şeydir yani gösterge olabilir. Bir söyleyeyim bakalım ne olacak. Evet. Yani ilk denek ben oluyorum şu anda. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi mesela şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 6. ayet. İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir, inanmazlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi buradan diyor ki adam, uyarsan da olur, uyarmasan da olur. Ya hayır, bu değil işte. Uyarsan da olur, uyarmasan da olur demiyor. Öyle deseydi, sevaun aleyke derdi. Senin için birdir, e enzertehum em lem tunzirhum. Uyarıp uyarmaman senin için birdir. Böyle olursa o zaman, uyarsan da olur, uyarmasan da olur manası çıkardı. Sevaun aleyhim, onlar için bir oluyor. Uyarıp uyarmaman onlar için bir oluyor. Bu şu demektir. Sen uyarı görevini yapacaksın. O değişip değişmemenin muhatabı o. O değişmeyecekse... Muhatabı da sorumlusu da o. Sorumlusu da o. Şimdi mesela Ala suresinde ifade var. Fezekkir in nefaati zikra. Şöyle tercüme ediliyor. Eğer uyarı fayda verecekse uyar. Ya böyle olur mu şimdi? Hayır. Bu şimdi bunu böyle dediğiniz zaman bakın şu oluyor. Neticeyi gözeterek değil, sen sebeplere yapışmakla mükellefsin. Sade. Hem o hem gayet güzel ifade ettiniz. Hem o hem de siz adamın nasıl davranacağını güya önceden biliyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Öyle bir şey olur mu? Nereden kim biliyor gaybı? Tabii. Peygamberimizi uyaran ayetler var. Nereden biliyorsun? Fayda verecekse. Fayda yani verecekse. Kestirilebilir bir şey. Kalbini yarıp baktın mı? Bilemezsin ki. Hem o hem de başka ayette diyor ki fezekkir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Öğüt vermek müminlere yarar sağlar. Öğüt veren adam bir defa görevini yapmış olduğu için ona faydası var bunun. Başta kendisine. Bir defa en başta kendisine faydası var. Davet vazifesini yapıyor çünkü. Ya tebliğ vazifesini yapıyor. Şimdi bakın Kur'an'dan uzak kalınca işte garip garip kabuller devreye giriyor evet, Yusuf evet, Bey. Evet, evet. Bakın Araf suresinin 164. ayeti var. Şimdi bu ayet bilinmeden bu işler olmaz. Orada diyor ki Rabbimiz İsrailoğullarıyla alakalı bir şey anlatıyor. Ve izgalet ümmetüm minhum. İşlerinden bir grup demişti ki lime te'izune kavmen. Şu kavme niye nasihatte bulunuyorsunuz ki? Allahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Evet. Allah kendilerini helak edecek ya da onlara büyük bir azap edecek. Yani siz bu adamlara niye nasihatte bulunuyorsunuz diyenlere cevap veriyor bu öğüt verenler. Galu diyorlar ki ma'zireten ila rabbiküm. Rabbinize mazeretimiz olsun. Görevimizi yaptık. Ve leallehum yettekûn. Hem ne biliyorsunuz belki muttaki olurlar. Nereden biliyorsunuz? Tabii. Yani böyle ayeti bir tane ayeti diğer ayetlerle buluşturmadan böyle cımbızlayıp çekip de oradan bir hüküm çıkarmak doğru değil. Çıkardığınız zaman böyle feci sonuçlar. Feci sonuçlar çıkar. Fezekkir inne fe'ati zikra demek. Fezekkir ma nefaati zikra. Fezekkir in nefaati zikra evlem tenfe. Evlem yenfe yani. Fayda verse de vermese de başkasına. Sen öğüdünü ver. Sen öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda verir. Kime? En azından öğüdü yapana fayda verir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ve Rabbine mazeretin olur. Mazeretin olur. Araf suresi 164. ayet yani kapı gibi duruyor orada işte. Bizim meselemiz, bizim görevimiz öğüt vermektir. Adam öğüt alır almaz. O onun işidir. Zaten sevaun aleyhim diyor. Onlar üzerinde bir oluyor. Ve öğüt verecek olanla ilgili değil. İlgili değil. Şimdi bakın. Son bir şey söyleyip bir ara vermemiz lazım. Ara verelim. Şeyde diyor ki Ala suresine bakın. Hani fezekkir inne fe'ati zikre o ayetin peşinde diyor ki. Eğer onların anladığı gibi olsaydı bu ayetler böyle gelmezdi. Fezekkir inne fe'ati zikra. Sen öğüt ver. Öğüt mutlaka yarar verir. Seyezzekkeru men yakşa. haşyet sahibi olacaklar, öğüt alırlar zaten. Ve yetecennebuhel eşka, şaki olanlarda uzak durur, kaçınır. Şimdi bir adamı uzak durdu, kaçtı demek için onu önce davet etmek gerekmez mi? Siz adamı davet etmeden nasıl kaçtı diyeceksiniz buna? Tabii. Burada da bakın Hazreti Nuh diyor ki felem yeziduhum duai illa firara. Ben onlara, benim onlara olan davetim kaçmalarına sebep oldu. Yani onlara kaçtı demek için davet etmiş olmanız lazım. Tabii. Bu peygamberi misyonun görevini ortaya koyuyor. Vazifenizi yapmanız. Vazifenizi yapacaksınız. Evet, adam kaçtı. Kaçar. O onun problemidir. Siz görevinizi yap. Sonucun kahinliğini yapmanın bir manası yok. Bir manası yok. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Bir ara veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz efendim. Kısa bir mola.